dołącz do życzeń coś jeszcze. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 23 maja, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska jako pierwsza rozpoczyna szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Ósmoklasiści już po egzaminie z polskiego była balladyna Juliusza Słowackiego. Spodziewałem się Śpi Janki, tak szczerze, ale balladyna też mogła być. Czytałeś? Oczywiście. Wejście partyzantów na teren Rosji to policzek dla Władimira Putina, ocenia ekspert wojskowy. Polska rozpoczęła szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, poinformował szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell powiedział o tym przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony krajów członkowskich w Brukseli. Według niego Polska jest pierwszym krajem, który szkoli ukraińskich pilotów. Zgodę na szkolenie ukraińskich żołnierzy na amerykańskich myśliwcach dały Stany Zjednoczone podczas zakończonego w weekend szczytu G7 w Hiroshimie. Balladyna Juliusza Słowackiego to lektura, której znajomością musieli popisać się ósmoklasiści. Dziś zdawali pierwszy egzamin z języka polskiego. Rozpoczęli o 9:00, na napisanie wypracowania mieli 2 godziny. Spora część uczniów jednak wyszła przed czasem. Tak było w szkole podstawowej nr 46 w Szczecinie. Balladyna była, to akurat obstawiałam, że będzie. Czyli przygotowana? Tak. To jak poszło? Ile będzie procent? No myślę, tak nie wiem, 70 ponad powinno być. Spodziewałem się czegoś innego, ale nie było najgorzej. A czego się spodziewałeś? Spodziewałem się Śpi Janki, tak szczerze, ale balladyna też mogła być. Czytałeś? Oczywiście. Było przerobione? Tak, było przerobione. Miałem 3-godzinny wykład na temat lektur wszystkich. Obstawiałem kamienie na szaniec. I jak poszło, powiedz? Myślę, że 70%, 80%. Jestem pewny. Z ósmoklasistami rozmawiała Joanna Gralka. Jutro egzamin z matematyki, a w środę z angielskiego. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że dzięki ustawie o ochronie ludności zwiększy się dostępność do karetek pogotowia. Projekt, który w zeszłym tygodniu przyjął Komitet Stały Rady Ministrów, zakłada m.in. włączenie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej do systemu ratownictwa medycznego. Chcemy budować nowe sprawności państwa i służb państwowych, mówił wiceminister Wąsik. Chcemy zbudować zarówno w Państwowej Straży Pożarnej, jak i w Ochotniczych Strażach Pożarnych umiejętności ratownictwa medycznego. Chcemy także, żeby była karetka w każdej gminie. To bardzo ważna rzecz. Karetka obsługiwana przez ratowników medycznych. Wielu strażaków zna się na ratownictwie. W Państwowej Straży Pożarnej mniej więcej 10% strażaków ma uprawnienia ratowników medycznych. Chcemy, żeby ich było więcej. Jak dodał wiceminister Wąsik, to strażacy najczęściej są na miejscu u wypadku i dzięki temu jest szansa na szybszą reakcję. Wejście partyzantów na teren Rosji to policzek dla Władimira Putina, ocenił wydarzenia ostatnich 24 godzin rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. Wczoraj 2 oddziały rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy zaatakowały wsie w obwodzie białgorodzkim. Partyzanci przekazali, że prowadzą działania mające doprowadzić do upadku reżimu Władimira Putina. W ocenie rosyjskiego eksperta wojskowego Jurija Fiodorowa atak partyzantów obalił kolejny kremlowski mit o potędze putinowskiej armii i służb specjalnych. Na teren Rosji weszli żołnierze, uzbrojeni ludzie, z którymi służby nie mogą sobie poradzić. To oczywisty skandal, to policzek dla FSB, innych służb i osobiście dla Putina. Rosyjski ekspert wojskowy podkreślił, że partyzanci zaatakowali rejon, w którym znajdują się magazyny broni jądrowej, co dodatkowo uderza w wizerunek kremlowskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuski rząd poinformował, że w czerwcu przejmie całkowitą kontrolę nad koncernem energetycznym EEDF. To reakcja na kryzys zadłużenia firmy i potrzebę budowy nowych reaktorów jądrowych. EDF jest jednym z koncernów, które oferowały Polsce budowę elektrowni atomowej. Minister gospodarki Bruno Le Maire poinformował, że rząd zna już datę nacjonalizacji koncernu. Państwo kontroluje obecnie 98% udziałów w EDF. 8 czerwca będziemy kontrolowali firmę w 100%, powiedział Bruno Le Maire. Konkretnie mówiąc, umożliwi nam to realizowanie w najlepszych warunkach programu budowy 6 nowych reaktorów typu EPR, tłumaczył minister gospodarki. Wskazał, że rząd będzie wymagał od koncernu zwiększenia produkcji, utrzymania niskich cen, uniknięcia niedoboru energii, uwagi i przyspieszenia naprawy reaktorów zamkniętych z powodu korozji. Obecnie nie działa 19 z 56 reaktorów w kraju, co pogarsza sytuację zadłużonego na ponad 60 miliardów euro koncernu. Mimo problemów EDF nadal liczy na rozwinięcie działalności za granicą. W Polsce rząd wybrał oferty amerykańskich i koreańskich firm na budowę elektrowni jądrowych. Francuzi podtrzymują jednak swoją ofertę na budowę kolejnych obiektów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Mniej, ale nadal się utrzymuje. Chodzi o pył z nad Sahary, który w ubiegłym tygodniu dotarł nad Polskę. Na jego szkodliwe działanie narażeni są głównie alergicy i astmatycy, mówi dr Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pyły są drobinkami bardzo niedużych rozmiarów, PM2,5, PM10. My oczywiście też mamy z takimi cząsteczkami do czynienia u nas w Polsce, natomiast taka dodatkowa dostawa z zewnątrz rzeczywiście może spowodować nieco problemów oddechowych. Jeżeli osoby mają przykładowo problemy z alergią na pyłki, w obecnej chwili są mocniej narażone, dostawa tych kolejnych pyłów z nad Sahary może nam troszeczkę tej nasze zdrowie pogorszyć. A zjawisko nasilają pyłki roślin. W maju to głównie brzoza, trawy czy dąb. Eksperci zalecają maseczki, a w domu oczyszczacze powietrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków we wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze no niestety zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Bądźmy gotowi na to, że przelotnie popada, głównie na zachodzie i na południowym zachodzie. Na zachodzie i na południu może zagrzmieć, a nawet możliwy jest grad. Temperatura maksymalna od 19 na zachodzie do 24 na wschodzie, na Mazowszu chwilami nawet do 25. Chłodniej nad samym morzem 16. Wiatr na ogół słaby, no chyba, że w czasie burzy, wtedy w porywach do 60 km na godzinę i jeszcze ciśnienie, które teraz powinno wynosić 1001 hektopaskali, ulegnie nieznacznym wahaniom. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Inter tani start tygodnia. Płatki Cornflakes Nestle 9,99 przy zakupie dwóch. A szynka konserwowa kilogram 24,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji przez najbliższe 3 godziny. Między innymi opowiemy Państwu na przykład o zinach. Czym jest zin? No może mieli Państwo w rękach, może Państwo nawet czytali. Opowiemy, czym jest zin, tym bardziej, że będzie można wybrać się na festiwal zinów. I ten temat na pewno dziś w audycji się pojawi. Będziemy łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli grając w taką bardzo popularną grę Minecraft, będziemy uczyć historii. A i będzie też kinowe mordobicie, bo wiadomo coraz więcej na temat filmu Mortal Kombat 2. No to też przeniesienie gry komputerowej na ekran kinowy. Serdecznie zapraszamy do godziny 15. Maciek Załęcki audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara.

możesz taka być. Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie, tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce, zapędzam te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam. Słuchają państwo trójki do trzeciej. No to teraz temat zinów. Czy czytają państwo ziny? Od razu tłumaczę. Zin to jest mała, niezależna publikacja, często wykonana i wydana samodzielnie przez autora albo grupę autorów. Zjawisko wydawania zinów szczególnie mocno zarysowało się w obrębie subkultur. Subkultury hip-hopowe czy rockowe lubią wydawać swoje własne ziny, ale także na przykład fani gier komputerowych. Tworzone przez amatorów, ale za to z wielką pasją. Ziny. Swoją świetność miały w latach 80. i 90. XX wieku, ale z nostalgią wspominamy je jeszcze dziś, mówi kulturoznawca, profesor Waldemar Bulira z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. To były takie amatorskie magazyny o różnej tematyce, choć ja, kiedy miałem większą styczność z nimi, to były głównie no właśnie takie gazety czy magazyny, które w kwestii trochę społecznych, ale przede wszystkim muzycznych. Pierwsza moja styczność z zinami to są lata 90., myślę pierwsza połowa lat 90. No i co najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o, trudno to nazwać rynkiem wydawniczym, ale tego rodzaju periodyki, to była ich no naprawdę jakby amatorski charakter. To raz, dwa, bardzo, bardzo nieregularna częstotliwość ukazywania się kolejnych numerów danego pisma. Trzy, powiedziałbym, krótkotrwałość ich ukazywania się, bo no nieliczne. Przynajmniej jeśli chodzi o te muzyczne, związane głównie z tak zwaną sceną niezależną, czy muzyką punk rockową pisma w Polsce, no to rzeczywiście bywało czasem tak, że jakiś zin ukazał się tylko raz, dwa, trzy razy na przestrzeni roku, czy nawet dwóch. Zjawisko wydawania zinów szczególnie mocno zarysowało się w obrębie subkultur i kontrkultur. Przekazywały informacje zarówno o muzyce, ale nie tylko. Jak teraz patrzę na te ziny, no to one są bardzo naiwne. No bo to jednak są rzeczywiście treści, które no, tworzą taką swoistą, teraz byśmy powiedzieli, bańkę medialną. To jest jakieś treści, które kreują jakąś wizję świata, która siłą rzeczy, no jak każda jakby jednowymiarowa perspektywa. Ale tam były różne treści. No, muzyka punk rockowa w Polsce miała to do siebie, no i na świecie, że jednak podkreślano, ci, którzy tworzyli tę muzykę, tę scenę, podkreślali to, że ich nie interesuje sama muzyka, ale też jakby konkretne działania społeczne, polityczne. A zatem no, z tych materiałów publikowanych w zinach można się było dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Można się było dowiedzieć poza kwestiami muzycznymi, dajmy na to, co gdzie się wydarzyło, jaka demonstracja gdzieś się odbyła, z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy danego squatu na przykład. Ja pamiętam ziny, w których na przykład pojawiały się przepisy wegetariańskie, bo to wtedy zapanowała ta moda na wegetarianizm. Pierwsze przepisy w świecie, w którym rzeczywiście nie można było pójść do sklepu i kupić sobie jakichś zamienników, jeśli chodzi o jedzenie zamienników względem potraw mięsnych, ale trzeba było samemu kombinować, no to to było wybawienie. Tak, ja dostaję zina, w którym mam różne przepisy, proste składniki, które rzeczywiście mogę kupić bez większego problemu. Ziny z definicji były niekomercyjne, darmowe lub ich cena była niewielka, służąca do pokrycia kosztów produkcji. Wraz z rozwojem internetu działalność twórców zinów powoli przygasła. Jednak niektórzy z nich swoją niszę znaleźli w wirtualnym świecie, tworząc e-ziny. A tematem zinów dla Państwa zajęła się Monika Suszek, natomiast do zinów jeszcze wrócimy, bo w ten weekend odbędzie się festiwal zinów, o którym w Trójce do trzeciej jeszcze Państwu opowiemy. I got your hey-oh, listen what I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za minutę będzie w pół do pierwszej, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Zbliża się Kraków Zin Fest, czyli Festiwal Niezależnych Publikacji. Organizatorzy tej imprezy, Agnieszka Grzegorczyk i Ildefons Betanzos, są naszymi gośćmi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, aby Państwo na początku wyjaśnili słuchaczom, czym jest zin. Najprościej, jak się tylko da. Dobrze. A więc zin jest małą, niezależną publikacją, często wykonywaną i wydawaną samodzielnie przez autorów, autora lub grupę autorów. Tak najprościej można powiedzieć. No rozumiem, że pewnego rodzaju ograniczeniem jest tutaj liczba egzemplarzy. W którym momencie przestajemy mówić o zinie, a już o takim regularnym wydawnictwie? Zin nie jest to duży nakład, zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset egzemplarzy. zazwyczaj się drukuje. No dobrze, a teraz proszę powiedzieć, bo zakładam, że współcześnie tworzenie zinów, w sensie wydawanie, nie jest trudne. Każdy ma w domu właściwie drukarkę komputerową, może to spokojnie zlecić. Rozumiem, że kiedyś było to dużo trudniejsze, dziś jest prostsze, ale wydaje się, i tu proszę o Państwa ocenę, jak wygląda obecnie rynek zinów? On się rozwija, zwija, jak to wygląda na dziś? Zdecydowanie rynek zinów się rozwija w tych czasach. Też dzięki właśnie takim festiwalom jak nasz, ponieważ ludzie widzą, że to jest możliwe, żeby każdy tak naprawdę mógł wypuścić takiego zina. Przychodzą do nas nie wiem, studenci ASP, absolwenci i pokazują swoje prace i po prostu ludzie są zainteresowani tym. No dobrze, a czy jest możliwość, żeby na przykład u Państwa zasięgnąć informacji albo nauczyć się, w jaki sposób takiego zina wypuścić? My możemy oczywiście służyć radą, ale generalnie ludzie sobie w miarę radzą w jakiś sposób. Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy tworzyć również warsztaty w następnych edycjach, bo w tym momencie tworzymy głównie targi, organizujemy targi, ale żeby pokazać szerszej publiczności również, jak wygląda tworzenie zinów, to też jest ciekawa sprawa. Mhm. No dobrze, no to skupmy się w takim razie na tej imprezie, która przed nami, czyli Kraków Zin Fest. Ilu będzie, no nie wiem, wystawców, autorów, jak ich nazwać? Twórców. Okej. Można tak powiedzieć, bo niektórzy się nazywają artystami, którzy dopiero zaczynają. W tej edycji będzie około 50, no ponad 50 osób. Tak, ponad 50 uczestników. Z Polski i nawet zgłosili się do nas ludzie z zagranicy, więc no, to jest też ciekawa sprawa. Okej, i teraz my już w Trójce dzisiaj trochę o zinach słuchaczom opowiadaliśmy. Mówiliśmy, że bardzo często ziny tworzone są w obrębie różnego rodzaju subkultur, na przykład muzycznych albo fanów gier komputerowych. No więc jakie obszary wypełniają ziny, które pojawią się na Kraków Zin Fest? U nas głównie pojawią się artbooki, artziny, takie plastyczne oraz literackie, komiksowe również. Sporo właśnie jest takiej niszy komiksowej. Zresztą my sami tworzymy od wielu lat zinowe komiksy. A proszę powiedzieć, czy twórca zina liczy na zysk? On je tworzy po to, żeby je sprzedawać? Czy tworzy je po to, żeby wyjść do swoich odbiorców z pewnego rodzaju przekazem? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, żeby wyjść najpierw do odbiorcy. Zysk raczej nie jest duży z tego, ale myślę, że jest duża satysfakcja z tworzenia tego typu publikacji. Być może z biegiem czasu ten zysk się powiększa, ale myślę, że to jest bardziej takie idealistyczne. Pani Agnieszko, ja po prostu chciałem doprecyzować, jeżeli ja się wybiorę w ten weekend do Krakowa na Zin Fest i podejdę do artysty, który tworzy coś, co mi się spodoba, na przykład komiks, jak pani wspomniała, i powiem, o, podoba mi się, będę musiał za to zapłacić, czy dostanę? Trzeba będzie zapłacić, ale nie są to duże ceny. Rozumiem. Ponieważ jednak ten cena nakładu nie jest taka duża w porównaniu do profesjonalnych wydawnictw. No dobrze, to podsumowując już naszą rozmowę, proszę nas zachęcić i zaprosić i powiedzieć, gdzie dokładnie kierować swoje kroki w Krakowie i w jakich dniach i w jakich godzinach.

tell on me, especially to members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, a za 18 minut będzie godzina 13. O 13 oczywiście serwis Trójki i najważniejsze informacje. Natomiast co jeszcze dziś w audycji? No, będziemy łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli grać w bardzo popularną grę Minecraft. To myślę, że nawet dorośli o niej słyszeli. I będziemy uczyć się historii, a to wszystko za sprawą Instytutu Polonika, który rozpoczął projekt Polonika w Minecraft w 2021 roku. Do tej pory w świecie tej gry Minecraft powstało już kilka poloników, czyli takich obiektów, wraz z oprawą edukacyjną, na przykład zamek w Podchorcach, szpital Marii Zakrzewskiej w Bostonie, kościół Matki Bożej Anielskiej w Chicago i tak dalej, wiele innych ciekawych obiektów. Na tym nie koniec, bo prace nad nowymi obiektami ciągle trwają, ale o tym wszystkim na pewno więcej opowiemy Państwu do godziny 15 w Trójce do Trzeciej. The love, y'all, y'all.

Cichoński Torres Riddell, czerwony jak cegła, wersja na 2023 rok. No oczywiście, że w tle słychać unoszącego się ducha Carlosa Santany, prawda? Miejsce 22, 59 wydania listy przebojów trójki, zresztą całe zestawienie jest jak najbardziej do Państwa wglądu. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Można głosować też za pomocą naszej aplikacji na Państwa głosy. Czekamy do piątku do godziny 12. Potem już zajmujemy się liczeniem, a od 19 zapraszam Państwa w piątek na 60. wydanie listy przebojów trójki. Zapraszamy